همه دیر مغان نیست، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی. فرق جایی که رو به باده و دفتر جایی. کرده ام توبه به دست سنمی باده فروش که دگر می نخورم، که دگر می نخورم بیروخ بزمارایی. آنان که در تو گمم، نهان از دل و دیده مردمم. که خاکم گل از آب انگور کن، سراپای من آتش طور کن. به نور دل صبح خیزان عشق، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق. به میخانه وحدتم راه ده، دل تیره را جان آگاه ده. میده که چون ریزیش در سبو، برارت سبو از دل آواز هو، برارت سبو از دل آواز هو، از آن می که گر عکسش افتد به باغ، کند غنچه را گوهر شب چراغ. دماغم ز میخانه بویی شنید، دماغم ز میخانه بویی شنید، حذر کن که دیوانه بویی شنید. پای بنده تو طره یارت کنم، آی بنده طره یارت کنم.

برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه به سم رسید برنامه شماره 57 برگ سبز بود که با همکاری آقایان مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و گل پایگانی در استودیو گلها تنظیم یافته. اشعار از حافظ، رضی الدین ارتیمانی، صفی علی شاه. آهنگ دشتی، گوینده روشنک.